ये भाइयों और बहनों, अब आएगा मजा। अब उन लाल आंखें और काले पर वाले मच्छरों को कोई नहीं बचा सकता। बहुत कर लिया मजा इन मच्छरों ने हमारी गरीब जनता का लहू पीकर, लेकिन अब हम लहू पिएंगे उनका। आओ सब मिलकर मेरे साथ 3 बार ललकारो, अब इन मच्छरों का क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। अब मच्छर गणनो क्षय हो, हो हो, हो हो, हो हो, गोड़ी टिकड़ा सिरप ताजा कांदा करते साजा, गोड़ी टिकड़ा सिरप ताजा कांदा करते साजा। मच्छर ना अटैक टाळवा साइकिल सवार आव्या, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, अब मच्छर गणनो क्षय हो, हो हो, हो हो, हो हो, हो हो, हो। खुशी सैनिक खुशी डॉक्टर खुशी शहीद थाता, खुशी सैनिक खुशी डॉक्टर खुशी शहीद थाता। राजताज ना रक्षण का जे कफन विटाड़ा माथे, क्षय हो,